إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل تغزان وإسلام بادكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي زيادة سلام سلام تميت محمد صلى الله عليه وسلم Jambo la kwanza kabisa napenda kuwakumbusha kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kulazimiana na kutii sheria zake bila kuisahau nafsi yangu kuikumbusha katika jambo hili na hasa tukiwa katika mfungo huu wa Ramadhan mwezi wenye kheri mwezi wenye baraka mwezi ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala anaifungua milango ya pepo na kuifunga milango ya moto na ni mwezi ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala anawazuia mashaitani ambao wakiongozwa na Ibilisi alichukua ahadi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba atawapoteza waja wote. Hii ni ahadi ambayo Ibilisi alichukua mbele ya Allah, Allah alipomfukuza katika rehema zake. Kwa kuwa Ibilisi alichukua maazimio haya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa baraka za mwezi huu na khairi za mwezi huu na utukufu wa mwezi huu wa Ramadhani akamfunga yeye na wale wasaidizi wake, ili lile lengo ambalo yeye amelizungumza ndani ya Qur'an aliposema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلي لنقل لكم شاء الله سبحانه وتعالى لفتكان na ndio mwezi pekee ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala anayakuza malipo ya waja wake zaidi ya anavyowalipa katika miezi mingine, na akatoa ahadi ya kwamba saum yeye ndiye atakayelipa. Hakutaja malipo ya saum, lakini akatoa ahadi ya kwamba saum ni ya kwangu mimi na mimi ndiyo mwenye kuilipa saumu hii. Na katika pepo kuna mlango maalum ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ameuandaa kwa wale ambao wenye kufunga. Kwa hiyo Waislamu, wanawake na wanaume, tupo katika mwezi wenye khairi. Khairi za mwezi huu hazipatikani katika mwezi wa aina yoyote katika miezi 12. Na ndio maana yule ambaye atakayenyimwa khairi katika mwezi huu amenyimwa khairi nyingi sana. Na ndio maana Jibril alayhi salam alishuka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akiwa katika mimbari yake, akamwambia: rahima anhu abdin, liguse mchanga pua la mtu ambaye. Naona hili Waarabu wanalitumia kwa kinaya cha kula hasara na kumwombea dua mbaya, apate hasara mtu ambaye adarakahu Ramadhani. Ramadhani imemdiriki, Ramadhani imemdiriki akiwa ni mzima, akiwa na afya yake timamu, alafu Ramadhani ikaondoka, walam yughfar lahu, na wala hakusamehewa madhambi yake. Mtu huyu alikhasara. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaitikia amin. Ni dua ambayo wanasema wanaochuoni imeombwa na kiumbe bora wa mbinguni na ikaitikiwa na kiumbe bora wa ardhini. Kwa hiyo atakayempata dua hii kwa kweli atakuwa amekula khasara. Kwa hiyo ni lazima mara kwa mara tuhusiane sana na kukumbushana kuzikimbilia kheri zinazopatikana katika mwezi mtukufu Ramadhani. Hakuna ibada maalum ambayo imewekwa ukiondoa swala ya tarawehe kwamba hii ni ibada maalum kwa ajili ya mwezi mtukufu Ramadhani, isipokuwa Waislamu wanatakiwa kufikirishe kufanya mambo ya kheri: kusoma Qur'an, kusali sala kwa jamaa. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema: man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Atakayesimama katika usiku wa Ramadhani hali ya kuwa ni mwenye kumwamini Allah na kutarajia malipo kwa Allah, Allah atamsamehe yaliyotangulia katika madhambi yake. Na hadithi kama hiyo vilevile imekuja kwa yule ambaye atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani akiwa katika hali ya imani na kutarajia malipo kwa Allah, basi Allah atamsamehe yaliyotangulia katika madhambi yake. Nachukua fursa hii kuikumbusha nafsi yangu tena na kuwakumbusha Waislamu wenzangu, tujitahidini sana kufanya mambo ya kheri katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na katika watu ambao kheri zinawapita kwa kiasi kikubwa ni wanawake. Wanawake ni viumbe dhaifu kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam mathalan katika Hijjatul Wadaa, katika jumla nasaha ambazo alizitoa sana kwa wanaume, akawaambia: istausu bin nisai khaira, takeni kuhusia sana wanawake mambo ya khairi. Fa innahunna khuliqna min dhila au min dhila, hakika hawa wanawake wameumbwa kwa mbavu au kwa mbavu uliopinda. Wa innahunna imaatullah, kwa hakika hawa wanawake ni vijakazi wa Allah, ni watumwa wa Allah. Kwa sisi wanaume tunatakiwa tunapokaa na wake zetu tuwahusie sana kufanya mambo ya kheri, kwa sababu wao inapokaribia Ramadhani kuisha, akili zao huwa zinaelekea katika kutafuta nguo ya sikukuu kwa watoto kuangalia yeye atajipanga vipi na kushughulikia siku ya Idi itakuwa kuwaje. Akili zao zote zinaelekea huko. Mwanamke hajisikii vibaya wala haoni kama ni tatizo. Ramadhani imeingia na mpaka Ramadhani inaondoka hajasali sala ya tarawih. Hatusemi ya kwamba ni lazima aje asalie msikitini, japokuwa kuswalia msikitini kutampelekea kumhamasisha na kudumu katika ibada kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Anaweza kusalia nyumbani kwake, lakini inaweza ikapita Ramadhani kuanzia tarehe ya kwanza mpaka tarehe ya mwisho mwanamke hajasali tarawih, na hao ni kama ni tatizo. Bali inaweza kuwa vile vile kwa mwanaume, anatoka nyumbani kwake anakuja msikitini anasali sala ya tarawih kuanzia mwanzo mpaka mwisho, huku katika nafsi yake yakini ya kwamba mke wangu hivi sasa amelala na hana udhuru wowote wa kumfanya ashindwe kuhudhuria swala hii. Ni swala ambayo inapatikana kwa mwaka mara moja, haipatikani mara mbili kama vile swala za sunna za kablia na baadia, kwamba huenda ukakosa kablia ukaswali baadia, huenda ukakosa kablia swala ya dhuhuri ukaswali baadia katika swala ya magharibi, ukakosa sehemu fulani ukapata sehemu fulani. Ni swala ambayo ukikosa siku ya kwanza katika maisha yako hutarajii kuipata tena. Lakini wanaume wanatoka katika majumba yao wanakuja msikitini wanaswali, na wanawacha wake zao katika majumba yao, wala akirudi hamuulizi mke wake ya kwamba umswali na haujasali. Na kwa kuwa ni viumbe dhaifu na ni watu ambao wanaghafilika kwa wepesi sana, na wao pia haoni kama mkusafiri. Ndugu zangu katika imani, ni mwezi wa kuhamasishana kufanya mambo ya kheri na wake zetu, mama zetu, dada zetu. Asubuhi akiamka anashughulika na kuandaa iftari, kwa unakuta hana muda wa kusoma Qur'an wala hana muda wa kufanya nyiradi. Na sala wanayosali wanawake wengi ili kambile dakika moja ameshaondoka katika msaida. Sasa sisi tufahamu ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameshazungumza katika hadithi, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, nyote nyinyi ni wachunga, nyote nyinyi ni wachunga, na kila mmoja Allah atamuuliza kuhusiana na kile alichokichunga. Kwa hiyo mwanaume ataulizwa na Allah kuhusiana na mke wake na watoto zake na wale ambao wako chini ya miliki yake, kama ni ndugu zake au ni wakamkazi wake, Allah atamuuliza. Lakini pia mwanamke naye ataulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na nyumba ya mume wake na kuhusiana na watoto wa mume wake na mali ya mume wake, ni vipi aliangalia na ni vipi aliitunza. Kwa hiyo basi mwanadamu anaweza akafikiria ya kwamba kuulizwa na Allah ni kama vile unavyoulizwa na bosi wako. Una uwezo kumdanganya, una uwezo kupindisha maelezo kama wewe ni fundi wa kutoa maelezo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala hayuko hivyo. Kuulizwa na Allah, masahaba walikuwa wanalia wanapofikiria ile maswali ambayo Allah atawauliza siku ya kiyama. Muadh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu ni sahaba aliyefariki akiwa na umri mdogo takriban miaka 32, akatari shukrani. Ni sahaba ambaye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amemsifia kwa kumwelezea ya kwamba Muadh bin Jabal atakuwa ameshika bendera ya wanawachuoni wa umma wangu akiwaongoza kuelekeza peponi. Wa innahu ala ru'us ummati yawm al-qiyamah, huyu Muadh huyu ni katika wale vinara wanawachuoni wa umma. Basi Muadh ni ndiye katika wale vinara watakuwa wameshika bendera ya wanawachoni wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muad mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia, ya Muad, inni uhibbuka fillah, ewe Muad, mimi ninakupenda wewe kwa ajili ya Allah. Wewe hauna uhakika kwamba Allah anakupenda, hauna uhakika huo. Unajitahidi kufanya matendo angalau upate yale mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu Muad mtume Muhammad anamwambia, mimi nakupenda wewe kwa ajili ya Allah. Sasa Muad alikuwa siku moja amekaa msikitini, akaanza kulia, anatokwa na machozi. Walipomuuliza akamwambia, nimekumbuka hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema ya kwamba, la tazul qadami 'abdin yawm al-qiyamah, qadamu 'abdin yawm al-qiyamah, hautunyanyuka unyayo wa mja yote siku ya kiyama mpaka aulizwe maswali manne. Miongoni mwa maswali hayo, wa an ilmihi ma amila bihi, elimu yake anayefanya vipi kazi. Mimi watu wananisifu kwamba mimi nina elimu. Muad anasifiwa kwamba yeye ana elimu, lakini hali hapati, yani hauriki yeye kusifia wanawake wa kwamba ana elimu. Kinachomliza yeye ni kufikiria kwamba hii elimu ambayo watu wanamsifia, Allah atakapomuuliza siku ya kiyama kwamba wewe umefanyia kazi vipi elimu yako, atatoa jawabu gani? Huyu ni sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye tayari mtume ameshazungumza mazungumzo kumbashiria pepo, bali amesema ya kwamba yeye anampenda. Sasa sisi ambao hatuna uhakika, bali mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala asimweke akakutana na zama za watu wa mwisho. Ni watu ambao mtume hakuwazungumza kwa siri. Zama zetu sisi ni zama ambazo mtume Muhammad hakusifia kwa siri, amesifia kwa ubaya, na watu waovu watakuwa ni wengi. Sasa basi Allah subhanahu wa ta'ala sisi atatuuliza kuhusiana na wake zetu na familia zetu na majumba yetu. Sasa usikubali, mimi na wewe tusikubali kupoteza akhera yetu kwa ajili ya mke wetu, kwa ajili ya wake zetu. Hapo ulipo wewe unajijua mazingira uliokuwa nayo na unaishi nayo na mkeo. Wewe unajua katika nafsi yako kama ni dhaifu, kama anakupiga, kama wewe ndio wampiga, kama yeye ndio ametawala nyumba, wewe unajua. Na Allah subhanahu wa ta'ala atakuuliza kuhusiana na familia yako. Sasa tujikongoje, tunajuana sisi na kila mmoja anayefahamu nafsi yake, tujikongoje angalau tusemeseme. Yaani leo ukirudi nyumbani uuliza kwamba umesoma Qur'ani leo, watoto wamesoma Qur'ani leo, wamefanya adhkari za asubuhi na jioni, haujaenda msikitini mke wangu, umesali sala ya tarawih? Na kama hajasali basi asali. Hata kama ni waoga, lakini tujikongoje angalau tuondoe ile lawama ya kwamba na mimi nilizungumza pia kumwambia, japokuwa nilikuwa ninaogopa atanipiga. Ndugu zangu katika imani, Ramadhani inaondoka na tayari tunakaribia kulimaliza kumi la mwisho, kumi la kwanza la Ramadhani. Tujitahidini na tuendelee kunasihiana mara kwa mara kuzikimbilia kheri katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Nikiendelea kutoa nasaha kwa kumbusha Uislamu wenzangu katika namna ya kuzikimbilia khairi zinazopatikana katika mwezi huu, katika hutuba yangu ya mwisho tutakumbushana baadhi ya mambo na kukatazana baadhi ya mambo. Lakini kabla sijazungumza mambo hayo, napenda tufahamu ya kwamba sote tunafahamu kwamba safari huwa inaandaliwa kabla ya safari. Haiwezekani kwamba wewe unasafiri halafu usifanye maandalizi ya safari yako. Kama vile bibi harusi na baba harusi mtarajiwa huwa wanajiandaa mwezi, wiki, miezi kabla ya ndoa. Na watu wanaweza kukaa vikao kwa ajili ya kupanga mipango ya siku moja ambayo itakuwa ni siku ya harusi, na wakatua pesa zao na wakajiandaa na mambo tofauti tofauti kujiandaa na jambo hilo. Na kusudio yangu ni kwamba siku zote maandalizi jambo kwenye kuliingia, maandalizi yake huwa yanaanza kabla. Kama wewe kabla Ramadhani ulikuwa si msomaji wa Qur'ani, Ramadhani ikapita, huwezi kusoma Qur'ani. Ukijitahidi sana ukasoma aya mbili utaanza kusinzia. Kama wewe ulikuwa si mtu anayekuswali swala za sunna kabla ya Ramadhani, Ramadhani itaingia na itatoka, hutoweza kuswali swala za sunna abadan, huwezi kabisa. Na kama ulikuwa si mtoaji wa sadaqa, hata ukiombwa shilingi 100 utasema huna, hukuwa na tabia kutoa sadaqa. Mambo yote ya kheri ambayo ndani ya Ramadhani mtu akiyafanya thawabu zinazidi kuwa ni nyingi, kama hakuwa mtu huyo ni mwenye kufanya mambo hayo kabla Ramadhani, Ramadhani itaingia na Ramadhani itatoka yuko vile vile. Kwa hiyo wewe ndio unaifahamu nafsi yako kwamba kabla ya Ramadhani ulikuwa ni mtu kuziendea kheri, au ulikuwa ni mtu wa kuziendea shari. Na ndio maana mtaona ya kwamba Ramadhani ikianza watu huwa wanaongezeka misikitini. Kila Ramadhani inazidi kwenda na watu wenyewe wanazidi kupungua, na Ramadhani ikiisha watu tabakia vile vile walivyokuwa. Hii ni hasara, hii ni hasara. Sasa basi, madam Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia uhai, amekupatia afya, hauna maradhi, kwa masiku haya yaliyobakia jitahidi. Leo tupo katika siku ya 9 tokea Ramadhani ianze. Masiku yaliyobakia hakuna mtu ambaye ana matarajio ya kufika hata nusu siku, bali hakuna kati yetu hapa mtu ambaye anaamini ya kwamba jioni hii ikiingia na yeye atakuwa yuko hapa. Basi tujitahidini, angalau hata ibada mbili tatu ujitahidi zitekeleze. Nitataja baadhi ya ibada ambazo ninaamini ya kwamba tunaweza tukaazimia kuzifanya ibada hizo, na ikawa ni sehemu ya kuongeza imani angalau kidogo, ili Ramadhani ikiingia basi watu wabakie msikitini, wasitoke msikitini. Allah subhanahu wa ta'ala mambo yote ya khairi ameyaweka katika istitaa ya mwanadamu, na ndio maana hakuna amri ya Allah ambayo mwanadamu hawezi kuitekeleza. Hakuna amri zote mwanadamu anaweza kuzitekeleza, na kila jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amenikataza basi mwanadamu ana uwezo kulifanya, ana uwezo kuliacha. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, man salla 12 rak'a fi al-yawm wa al-layla bana Allah lahu baytan fi al-janna. Atakayesali rak'a 12 za sunna usiku na mchana, Allah tamjengia nyumba katika pepo. Rakaa 12 za sunna. Rakaa 2 kabla salati al-fajr. Rakaa 4 kabla salati al-dhuhri. Na rakaa 2 baada salati al-dhuhri. Zinakuwa rakaa 6. Kisha rakaa 2 baada salati al-maghrib na rakaa 2 baada salati al-isha. Rakaa 10 na ngapi hizo? 12. Baadhi ya ahli ilmu wanasema rakaa 2 kabla salati al-dhuhr na rakaa 2 baada salati al-dhuhr. Hizi rakaa 12 hizi hakuna kazi yetu ambayo haziwezi. Hamna. Ukisali hizi kwa siku moja, Allah anakujengea nyumba katika pepo. Nyumba ya peponi si kama haya majumba yetu tunayoyaona. Hii ni amali ya kwanza ambayo wewe unaweza kujifunga kwamba kwa haya masiku yaliyobakia mjipinde kwamba kila siku rakaa 12 za sunna mimi nisali. Ukiswali rakaa 12 za sunna kwa siku moja, tayari swala ya jamaa wewe umeipata. Na sisi tunafahamu fadhila za mtu kuswali swala kwa jamaa. Tunafahamu sote. Na tayari wewe utakuwa kwamba adhana ikitolewa ima uko ndani ya msikiti au upo karibu na msikiti. Hii ni amali ya kwanza ambayo ni nyepesi, ni maamuzi tu ndani ya nafsi kuamua na kuingia kufanya amali hiyo. Tume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema man qara'a fil Qur'an, atakayesoma Qur'an falahu hasana, au man qara'a harfan fi kitabillahi falahu hasana, atakayesoma herufi moja kwenye kitabu cha Allah anajema moja kandi ataandikiwa. Wal hasanatu bi ashri amthaliha, na hilo jema moja hilo ni mema 10. Akasema Mtume la aqul alif lam mim harfun, sisemi ya kwamba alif lam mim ni herufi moja, hapana. Walakin alif harfun wala muharfu wa mim harf, lakini ile alif ni herufi moja, lam ni herufi moja, na mim ni herufi moja. Kwa hiyo atakayesoma alif lam mim ataandikiwa thawabu 30. Na tunafahamu ya kwamba matendo yote ya khairi katika mwezi wa Ramadhani yanazidisha ujira. Sasa jiwekee ratiba. Ni hasara kubwa kwamba ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuanzia jua linachomoza mpaka jua linazama, basi hata ile kul a'udhu bi rabbin nas imekushinda kusoma. Basi hasara kubwa, na dua ya mtume itakupata. Kwa hiyo kila mmoja aweke ratiba. Weka ratiba yako, kama ni kabla ni baada salati al-fajr, kabla ujenda kwenye shughuli zako, hakikisha unachukua juzuu yako, msahafu wako, unasoma sehemu kwenye Qur'an ile ambayo Allah amekujalia kuijua. Hata kama wewe unajua sura moja tu, labda wewe sura unayojua wewe ni kulu wallahu tu, basi jiwekee ratiba ya kwamba baada salati al-fajr, kabla sijakwenda kwenye shughuli zangu, nitasoma hii kulu wallahu hata mara 20. Zihisabu zile herufi za kulu wallahu. Kila herufi moja wewe unaandikiwa thawabu 10. Na ndani ya Ramadhani thawabu zinazidishwa mpaka mara 700. 70 mpaka 180 mara 700. Isipite, usikubali. Usikubali kwamba inapita siku moja, jua linachomoza na mpaka jua linazama hujasoma Qur'ani hasa katika mwezi huu. Hilo jambo nipige marufuku kwamba kuanzia leo jambo hilo katika maisha yangu halipo. Na hii tunayozungumza haya, kila mmoja ayahakikisha kwamba katika familia yake inapatikana, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi ambao waamini ziokoeni nafsi zenu na nafsi za watu wenu, ambaye mtu wako wewe ni mke wako na mtoto wako. Hawa watu wawili hawa wako chini ya miti yako, na Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaweka chini ya amri yako. Wewe una uwezo kusema ya kwamba sitaki jambo fulani katika nyumba yangu lifanywe, na hakuna anayeweza kukuzuia. wewe na uwezo kuweka ratiba ya kwamba watoto zangu mimi ikifika muda fulani sitaki waonekane mahala fulani, uwezo huo Allah amekupa. Kwa nini nishinde kutumia uwezo wako? Kwa hiyo tuweke ratiba zetu sisi wenyewe na tuweke ratiba wake zetu na watoto zetu, kwamba lazima, sio hiari, lazima kila siku ni alfajiri, ni asubuhi, ni mchana, ni jioni, ni usiku, lakini isipite tarehe, isibadilike. Qur'ani katika nyumba yako haijasomwa na wewe mwenyewe hujasoma Qur'ani. Lakini jambo lingine la mwisho nitakalo limalizia, sababu matendo ya kheri yako mengi, yaani matendo ya kheri ni mengi sana, wala hatuwezi kuanza kuhamasishana ya kwamba watu wafanye hivi, wafanye hivi, wafanye hivi, wafanye hivi. Hapana, wewe mwenyewe kuna matendo ya kheri unayojua mengi, yale ambayo una uwezo nalo yaipangilie, jiwekee, jilazimishe kuachana na ile matendo ya faradhi. Jambo lingine la mwisho ni swala la sadaqa, kutoa sadaqa. Swala hili Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amelizungumza katika hadithi nyingi sana. Miongoni mwa hadithi hizo akasema, wasadaqatu junna, na sadaka ni ngao. Sadaka ni ngao, na sadaka inafuta madhambi kama vile moto unapokula kuni. Tunafahamu khairi na thawabu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amezungumza sana na kutoa sadaka. Waislamu wengi ukizungumza ibada yoyote inayofungamana na mali, basi yeye kama anakusikiliza anajua hili mimi halinihusu, inamhusu fulani, inamhusu fulani, anageuka na muangalie yule fulani, yupo ama hayupo, yupo, hii inamhusu yeye, mimi haihusu hii. Kwa hiyo kuna watu wao hawatuwaji sadaka miaka na miaka, wao wamejiwekea utaratibu wa kupewa tu, wewe nikupewa tu kila kitu kupewa. Sasa Ramadhani hii nazungumza hivi kwa sababu shetani hayupo, shetani amefungwa, shetani hayupo. Yani wewe usipofanya matendo ya kheri uilaumu nafsi yako tu basi, lakini usimlaumu shetani kwamba shetani kanipitia, shetani hayupo. Jiweke utaratibu kutoa sadaka na kuwafuturisha waliofunga. Wewe unafahamu maisha yako na uwezo wako ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia, hiyo unafahamu hilo, lakini pia unafahamu mazingira katika mji wako, majirani zako na wapangaji wenzako, unafahamu mazingira yao. Katika siku ambazo israfu ya chakula hufanywa sana ni katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, israfu ya hali ya juu. Bali kuna wengine mahoi hahe, na kuzungumza mahoi hahe si tusi, kwa maana watu wenye hali ngumu. Watu wenye hali ngumu, mtu anaweza akajipanga Ramadhani akala vizuri, lakini chakula anachokula kipo juu ya uwezo wake, lakini pia hawezi kukimaliza. Vyakula vinamwagwa sana, na wewe ni shahidi katika nyumba yako kwamba vyakula vinamwagwa sana, na huenda wewe umepanga katika nyumba ambayo unaamini huyu jirani yangu huyu, mimi ninunua mchele kilo moja, yeye uwezo wa kununua mchele robo, ambao hivi sasa mchele umeshuka bei, hana. Huu ndio uwezo kulita mapenzi baina ya Waislamu. Andaa chakula, waite Waislamu waje kula chakula nyumbani kwako. Na unapoandaa chakula, wewe ndio mhudumu wa wageni wako, jiwekee utaratibu. Mimi najua kwamba hakuna mtu ambaye anashindwa kumwalika mtu mmoja nyumbani kwake kwa ajili kula chakula. Kuna mabarobaro hawana wake, wapo wengi. Na kuna wengine wake zao wamefariki, wengine wake zao wamewaacha. Mtu yupo tunapata taabu. Mwite ndugu yako kwamba njoo nyumbani kwangu tufuturu. Lakini watu ni uchoyo. Mtu anaweza kula kuanzia Ramadhani inaanza mpaka Ramadhani inakwisha, hajawahi kumkaribisha jirani yake kwamba njoo tufuturu. Yeye anasubiri kukaribishwa tu. Tujitahidi tubadilike, na wanawake zetu tuwaambie mwanamke anapika futari imebakia anaiacha ikilala, watu asubuhi wamefunga, watoto hawezi kumaliza ile futari, na daku tayari ishapikwa, na daku mchana tu hawezi kula, inakula kutupwa. Sasa chakula kikiharibika hakiwezi tena kuliwa. Sasa jamani, tujitahidini kusikimbilia kheri. Kheri ziko nyingi. Sisi watu zetu na watoto zetu tujitahidini katika mwezi wa Ramadhani tusikimbilie kheri. Namalizia hotuba yangu kuzungumza mambo mawili. Jambo la kwanza, wafanya biashara, ninawanasihi wafanya biashara wamche Mola wao, mcheni Mola wenu. Wafanya biashara hivi sasa ndio muda kupiga pesa kama wanavyosema wenyewe. Kwa hiyo anaweza akapanga ratiba yake vizuri sana kwa ajili ya biashara yake, lakini hana ratiba ya kusoma Qur'an, wala hana ratiba ya kuswali, wala kusikiliza darasa. Yeye yuko na biashara, biashara na yeye. Mseme Allah katika hili. Namfahamu ya kwamba hamkuzaliwa na mali, wala hamkuzaliwa nini mfanya biashara. Ni jitihada ambayo umeifanya na Allah ndiye alikufungulia. Pia Allah ana uwezo kufunga. Allah ana uwezo kufunga riziki kwako akaibana, ikawa ni mtu ambaye unahesabu malaki, alafu ikafikia hatua shilingi 100 unakwenda kujitafuta. Sidhani ya kwamba wewe ukipanga ratiba yako ya kufanya ibada katika mwezi mtukufu Ramadhani unaweza ukapata hasara ambayo Ramadhani ikiisha na biashara yako imekufa. Hapana. Huyo afanya biashara, Allah, jitahidini kupanga ratiba. Najua hivi sasa watu biashara wanafanya sana, jitahidini kupanga ratiba, na usikubali ratiba utakayoipanga kuvurugwa na biashara yako. Biashara ipo. Ramadhani ikipita hutarajii kuipata tena. Na jambo la mwisho ni kuhusiana na wale ambao wanaishi katika mazingira magumu. Nizungumzie maskini kama mimi na kama sisi mfano wetu. Hili jambo nalizungumza majuzi katika hii wiki iliyopita, kabla wiki hii imalizika, nilipita mtaa fulani maeneo ya Chemchemi, tunazungumza hali ya mkoa wetu, nikawakuta kina mama na kina baba na kina vijana na vijana wanapewa futari katika madrasa ya Kishia ambayo ipo mtaa wa Tuatugari. Wanapewa futari kwa maana wanapewa unga, halafu wanapigwa picha. Hili jambo linahitaji ufafanuzi mkubwa na maelezo marefu. Umaskini wetu usitufanye tudhalilike. Jichunge na ilinde heshima yako. Mtu ambaye anania kupatia sadaka atakupa tu kama kweli ni mkuu wa kheri, na ana kheri na wewe, atakuletea sadaka nyumbani kwako, atakupigia simu, ndio uchukue kitu fulani. Lakini unakwenda wewe kupokea futari, hata kama utapewa mifuko 100 na ndoo 100 za mafuta na gunia 100 za mchele, lakini wapigwa picha, heshima yako ni heshima yako? Jiulize kwamba hii sadaka ninayopewa mimi, hii picha ninayopigwa yapelekwa wapi? Na kuna tabia watu wanaalika watu kwenye futari, halafu wanawapiga picha. Hali hii ikitokeza, ondoka, usikubali. Nazungumza hivi kulinda heshima yako. Heshima kama anavyosema Waswahili ni kitu cha bure, hakiuzwi. Ni wewe mwenyewe kulinda heshima yako. Wala umaskini na hali ngumu ya kimaisha uliokuwa nayo isipelekewe kudharauliwa. Achilia mbali kwamba madhara ya Mashia na ubaya wao na chuki yao dhidi ya Waislamu, hii tuweke pembeni. Nazungumzia kwamba umaskini na tabu ulizonazo zisikupelekee wewe kudharauliwa katika jamii. Linda heshima yako. Usikubali kupewa futari na kupewa daku, wapigwa picha, wewe unauzwa. Kwa haya niliyozungumza, naomba Allah Subhanahu wa Ta'ala anisaidie mimi na wasaidie ninyi Waislamu wenzangu. Ramadhani hii tujitahidi tuweke maazimio hizi khairi ambayo nimezizungumza nimezitolea katika njia ya mfano, lakini mambo ya khairi yako mengi sana. Kawe mwenyewe uangalie ni namna gani unaweza kuitengeneza dini yako na kuitengeneza imani yako katika haya masiku yaliyobakia, vile vile bila kusahau familia zetu. Allah subhanahu wa ta'ala atufanyie wepesi na tuongoze katika njia ya haki. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.